Частка 12. Выйшлі з двара над вячоркам, калі ўздоўж вуліцы наскрозь ружавеў ад сонца ўзняты каровамі пыл. Мэкалі авечкі, адсюль даляталі лісліва абыякавыя галасы гаспадынь. Шушу! Красуля! Красуля! Ах, каб ты здарова была! Чуліся рыпення, шумныя ўздыхі, звонкія жаночыя галасы і добрыя плескачы па крыжах жывёл, гукі звычайнай вячэрнай сумятні. Але нават у неспакоі быў спакой, таму што быў вечар, і нібы падкрэсліваючы гэтую стому і спакой, сярэдзінай вуліцы ішоў на вячэру ў чарговы дом азярышчынскі пастух Данька, ляніва ад няма чаго рабіць, прыкладаючы часам да вуснаў даўгую берасцяную трубу. Гукі былі чыстыя і гучныя. Данька мог круціць трубы, як ніхто іншыя. Дзеці ішлі насустрач яму, а пастух ішоў, так спакойна заграбаючы скуранымі поршнямі пыл, што аж зайздрасць брала. Дай Бог быць на вялікдзень папом, узімку катом, а ўлетку пастухом. Дай Бог, бо нічога няма лепшага за гэты вечар, чыстыя гукі трубы і патаемныя позіркі дзевак нагожага пастуха. Падышоўшы да дзяцей, Данька, які зусім і не глядзеў на іх, нечакана паднёс раструб берасцянкі да вуха Кандрату і раўнуў так, што хлопец аж падскочыў. «Данька, кап на цябе! А чаго? Чаго ты пасярэдзіне вуліцы ідзеш?» — усміхнуўся роўнымі зубамі Данька. «Ты, Данька, кінь!» — сказала Янька. «Не можна!» Яна сядзела на закарках у Андрэя, пабойвалася кароў, глядзела на Даньку з асуджэннем і павагай. Такі гарэзнік, а кароў не баіцца. «Не буду, Янечка», — сказаў Данька, усміхаючыся. «Даль Бог, не буду, гаспадынечка! А хто ж мяне тады вячэраю накорміць, як не ты?» Ён гэты тыдзень харчаваўся ў кагутоў і быў здаволены. Есці давалі добра. Кожная гаспадыня улешчвае пастуха. «Чакайце, хлопцы», — сказаў Данька, — «бярыце вось». Ён палез за пазуху і пачаў даставаць дзічкі, зеленаватыя з карычнева-ляжалымі плямамі кожнаму пажмені. «Буйныя якія дзічкі», — сказаў Паўлюк, набываючы рот. «Угу», — сказаў Данька, сакавіта чамкаючы вялікай дзічкай. «То ж посеркі, гэта есці можна». Все ели дзічкі. Данька, гарэзаючы, даваў Яньцы адну за адной. Дзічак было многа, яны не змяшчаліся ўжо ў дзіцячых далоньках, а пастух, такі спакуснік, даваў яшчэ і яшчэ. Дзеўка глядзела на яго ўмольна, не ведаючы, што рабіць. «Кінь, Янечка», — сказаў гаспадарлівы Паўлюк. «Злась скарка, тут кароў няма, ну вось, ну, а цяпер глядзі». Ён палез у Данькаву за пазуху і там падчапіў далонню, як каўшом, цэлую горку дзічак. «Нал, прыполік, і не глядзі на гэтага антыхрыста. Дык чаго гэта кагуты сёння такія кагуцістыя?» — спытаўся Данька. «Толькі пера аднаго ў кагутоў няма. І куды ідуць такія прыбраныя кагуты?» «Пастуха сустракаць», — сказаў Кандрат. «Дарагога гостя!» «Ну, это яшчэ нічога», — сказаў Данька. «А да зярышчынцаў можна чакаць і горшага». Ён быў вывазень з другой вёскі, і таму заўсёды трошкі кпіў за зярышча. «Вы, людзі ветлівыя, вы не толькі пастуха, вы сена калісь званамі сустракалі, думалі губернатар, бо губернатараў вам па мужыцкай вашай темнаце бачыць не даводзілася». А Мінка салдат казаў: «Уга, губернатар! Губернатар, браткі, важны, як не раўнуючы, воз сенам». «Ну, дык вы ўцямілі? Здагадаліся?» «Што, сустрэлі?» «Кінь», – сказав спокойно Андрей, – «брахняўся. А я хіба кажу правда. Куды вы?» «Да Загорскага, у гості», – опустив в очі Андрей. «Паклікаў?» «Да дзядькаванага паніча?» «Добра. Вы ж там глядзіце, хлопцы, не накідвайцеся на розныя дабраны смакаваны, як лапатаў кныр на панскі мэляс. Гонару трымайцеся. Не ў іх адных ён ёсць». «А мы ведаем», – сказаў Павлюк. «Мы не з пустымі рукамі ідём. Мы во лузанцы нясём, гарэхі, мёд. Ды нешта позна ідзяце?» – спытаў Данька. Дзеці пераглянуліся, потым Андрэй сказаў спакойна: «А мы пераначуем, а раніцай пойдзем глядзець усё». «Ну, глядзіце», – сказаў Данька, – «шчаслівай вам дарогі». І ён пайшоў, заграбаючы поршнямі пыл. Дзеці выйшлі за весніцы. Ісці было прыемна. Ласкава яшчэ цёплы пыл прыемна казытаў пальцы, фантанчыкамі ўсплёскваў між іх. «Добра, што ты не сказаў яму, Андрэйка», – вымовіў урэшце Кандрат. «Ніхто і ведаць не будзе, нават бацькі, толькі мы ды Алесь». «Што я дурны?» – скажу я Даньку, што мы задумалі. «Адразу б нас на возе ў Загоршчыну завезлі. А так збончым з дарогі, пройдзем лішнія тры вярсты, ды і залезем у Раўбічаў парк. Разгледзім усё, ды і пойдзем сваёй дарогай. А то ўсё Раўбіч рабдзей, Раўбіч у прычасць страляў, над Раўбічавым маёнткам цмокі лётаюць, да яго балотныя паны ездзяць. А хто бачыў, хто ведае? Ось і трэба памацаць. А калі нас тыя балотныя паны зловяць?» «Нічого не зробіць», – сказаў Андрэй. «Я з-за абразоў свянцоную ваду ўзяў». «А страшна, з аднаго пуду можна памерці». «Страшна», – сказаў Андрэй. «Ну і што ж?» Сонца села. Калі яны ўжо звярнулі з Загоршчынскай дарогі на вузейшую, якая вяла на Раўбічы, перайшлі ў брод неглыбокую равеку, што вабрала ў ваду апошнюю чырвань неба, і папраставалі ў лугі. Атава адрасла сёлета такая ладная, што на паплавах не калолася, не балюча было ісці, касіць пачалі значна раней янавага дня. Прайшло больш за месяц, як адгучаў апошні шаст касы, а на дварэ стаяў толькі пачатак жніўня, цёплага і лагодная, як усё гэта лета. Незлічоныя стагі цямнелі наросна шызым абшары, струменілі той асаблівы водар, які бывае ў сена, не кранутага дажджом. Такі ўжо ўдалы быў у той год пакос. Яны былі вялізныя, тыя стагі, і выглядалі ў цямноце нават трошкі злавесна. Дзеці ішлі і гаманілі, Яньку неслі на спіне па чарзе, а то пускалі тупаць сваімі нагамі. Але размова пакрысе глохла, а потым стала чамусьці шапатлівай, бо злева вельмі тьмяна выплылі ў цемры далёкія шаты Раўбічавага парку, зусім як у той майскі начлег. Яны былі далёка, тыя шаты, не менш як паўтары вярсты шызым поплавам, а над шатамі зусім як тады гарэў ледзь прыкметнай іскрай далёкі аеньчык. «Зноў не спіць», – сказаў Павлюк. «Ніколі не спіць», – уздыхнуў Андрэй. «Чакае». Цяпер блізняты ішлі першыя попляч, каб першымі ў выпадку чаго сустрэць бяду. Гарэў над паплавамі далёкі, вельмі самотны ў цемры агонь, і дзеці ішлі на яго. Шаты выраслі над галавою зусім нечакана. То былі ўсё далёка-далёка, то раптам насунуліся на дзяцей, навіслі над галовамі, і агонь знік. Агароджа з тоўстых жалезных прутоў ішла ў левы і правы бок, і ёй не было відаць канца. «Пойдзем направа», – шэптам сказаў Андрэй. «Не можа быць, каб дзіркі нідзе не было». Але ім давялося ісці даволі доўга, пакуль Кандратава рука, якой ён увесь час вёў па прутах, не натрапіла на пустое месца. Нехта выламаў адзін прут. Трэба было лезці. Але парк цямнеў так страшна, што яны міжвольна марудзілі.